ऐं उहे जेकी चवंदा आहिनि त ए असांजा पालणहार असां खां दोज़ख जो अज़ाब टार, बेशक दोज़ख जो अज़ाब वॾी चटी आहे।